Albine, hvis nu du lukker øjnene og forestiller dig, at det her er dit sidste øjeblik i dit liv. Du skal se dit liv passere revy. Det du nåede at opleve i hvert fald. Hvad er et øjeblik, du tror eller håber, du vil se i den montage for dig? Så tror jeg, at jeg vil håbe på at se et øjeblik fra, da jeg var på Interrail sidste sommer. Og jeg var taget afsted alene, og det var sådan ret specielt, eller sådan lidt anderledes at gøre, tror jeg, synes. Men meget nemt, meget nemmere, end jeg regnede med. Var det første gang, du rejste alene? Ja, det var første gang, jeg rejste alene. Det var sådan en vild form, rejseform at vælge alene, ikke? Og det gav så god mening for mig. Altså, jeg tror seriøst, at det er sådan, hvis jeg skulle pege på et lidt som en afgrænset periode i mit liv, hvor jeg har været allermest sådan lykkelig, så har det nok været den rejse, fordi jeg tror, jeg følte, jeg havde så meget sådan power. Der var bare ikke noget, der kunne gå galt. Og på et tidspunkt på den her rejse, så har jeg mødt en fyr, der hedder Cas, og han er fra Holland, og vi har mødtes i Wien på sådan et vandrehjem. Og vi havde det egentlig sådan okay hyggeligt sammen, og jeg tror ikke, jeg vidste ikke lige, hvor jeg skulle hen, hvad mit næste stop på turen var. Og han spurgte, om jeg ville møde ham i Krakow. Og det sagde jeg ja til, fordi jeg tænkte, at okay, Krakow, det vidste jeg ikke så meget om. Og han tager ligesom i forvejen, og jeg bliver lidt længere i Wien, fordi det er en kærlighedsby, fyldt med klassisk musik, og jeg skulle lige have 5 timer længere, end han skulle. Så jeg tager toget derhen, og jeg har fundet lidt en sketchy rute. Hvordan sketchy? Jeg tror bare, at når man er på Interrail, så bruger man sådan en app, der hedder Rail Planner. Og det er jo så smart. Problemet er bare lidt, at det er ikke så smart i virkeligheden, fordi den virker ikke altid godt. Nej, altså, den opdaterer kun en gang om måneden, kan jeg hilse at sige i hvert fald. Ja, det tror jeg godt på. Så det, der sker, det er, at jeg tager mit første tog, og der sidder jeg måske i 3 timer. Og så er jeg på en station i, det må have været Tjekkiet eller Slovenien. Og på den der togstation, så kan jeg bare se på planen, at mit tog ikke kommer. Og jeg er sådan her, det er fint. Det er lyst, og jeg tænker, kommer mit tog ikke? Jeg har ikke noget sted at sove, men så tror jeg, at jeg tænker sådan her, det kan jeg godt klare, jeg finder ud af noget. Jeg tror, jeg har været i Tjekkiet, og det der er med Tjekkiet, det er, at folk snakker ikke engelsk. Eller mange gjorde ikke. Jeg havde ikke sådan en oplevelse af, at folk snakkede så meget engelsk. Men jeg får ligesom på en eller anden måde fundet en sådan autoritetsfigur på den her togstation. Og så taler jeg med ham og spørger, ligesom, hvordan kommer jeg hen til det næste sted, jeg skal skifte tog. Og han peger ligesom sådan en lokalbane ud for mig, som jeg skal tage sådan to sådan helt lokale tjekkiske tog, for at komme hen til den næste station, som jeg så vil kunne tage den næste tog, jeg skulle skifte med, hen til Krakow. Og du står der med fuld oppakning på ryggen, ikke? Og dit lyse hår, og det, altså, man skriger jo bare til himlen i sit udseende. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nej. Altså, selvom du selvfølgelig var lidt fattet, så det var også tydeligt, at man ligesom er turist. Jeg har virkelig lige sådan en backpacker, der skulle ud og finde sig selv. Ja. Men han dirigerede mig hen til de her lokaltog. Og det er sådan udforset nok lidt nøj, fordi at det jo ikke, altså, der er ligesom 1 minut mellem, at jeg skal skifte de her lokaltog, og hvis jeg ikke når det, så kommer jeg ikke frem, så har jeg ikke noget sted at sove, så er jeg midt i Tjekkiet. Men igen, sådan, det var okay. Og så stiger jeg på det her tog, og jeg får ligesom gået ind, og jeg er ikke sikker på, om jeg skal have en billet eller ej, men jeg tænker bare, de kan godt se, at jeg er lidt stakkels, hvis jeg ikke har en billet. Der sker nok ikke noget. Og det gør der ikke. Og det er sådan et meget gammelt tog. Altså, jeg ved ikke, hvis man har prøvet at køre med et lokaltog i Danmark før, hvad var det sådan noget, 2011, de blev skiftet, husker jeg det som om. Sådan lidt den stemning, som jo så er blevet solgt til nogle andre lande efterfølgende, altså vores gamle tog. Hvordan ser det ud? Prøv at beskrive det. Jamen, det er sådan det er metalagtigt udenpå, men sådan men gammeldags med sådan sæder af træ derinde. Og så er der ikke noget aircondition, så der er mega varmt derinde. Og så kan man rulle vinduerne ned. Og det synes jeg bare er så dejligt. Så jeg sådan lægger min taske på sædet, og så stiller jeg mig bare på et andet sæde, og så sådan har jeg bare hele forkroppen ud af vinduet, ud i Tjekkiet, og toget kører bare sådan ret hurtigt. Og jeg er bare vildt lykkelig. Og der er sådan to børn på, i den samme kupé som mig, som sådan ligesom efterligner mig lidt. Sådan, så putter de også deres tasker ned, og så stikker de hovedet ud af vinduet. Retrospektivt har det nok ikke været så sikkert, så det har jeg måske ikke været den bedste rollemodel. Men det var bare sådan ret smukt, fordi jeg tror, at jeg var selvfølgelig alene, men jeg følte mig også bare sådan virkelig forbundet med resten af verden. Altså sådan, at jeg eksisterede virkelig på den her jord, og det var rart, og det var ikke... Det var ikke ensomt. Det var ikke ensomt. Selvom det var alene. Det var bare sådan en følelse af at være en del af helheden, tror jeg. Og måske i forhold til det der med, altså, hvis man skulle se et sidste sådan øjeblik, inden man dør, så tror jeg også, sådan, for mig at se at dø, det er jo også en proces, hvor man lidt bliver en del af jorden igen, eller sådan ens, alle de grundstoffer, man er bygget op af, bliver sådan reclaimed af verden omkring en. Det synes jeg er vildt smukt, at man sådan opløses i helheden. Og det tror jeg også måske lidt var sådan, jeg havde det der. Jeg blev lidt opløst i helheden. Det var virkelig dejligt. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Albine, du er 21 år gammel. Du bor på Nørrebro med en veninde. Vi sidder her på dit værelse. Du studerer religionsvidenskab. Jeg spurgte dig lige før, om du var religiøs på nogen måde. Du har jo et kors bag dig i hjørnet på værelset. Noget, jeg lige har opdaget, men alligevel er det jo ikke så nemt at svare på. Eller hvordan? Nej, jeg tror, jeg synes, det er et vildt komplekst spørgsmål, det der med, om man er religiøs eller ej. Jeg tror, jeg har... religiøse fornemmelser eller følelser, men det er ikke sådan noget, jeg synes er særlig nemt at sprogliggøre. Men jeg er mega fascineret af det, og synes, at det er en ret smuk verden, som handler om, hvad andre mennesker føler og tænker, og hvor de finder mening. Og det synes jeg betyder meget. På en eller anden måde giver det så også mening at have dig med i... i mit program i dag, hvor vi lidt altid kommer lidt op på den der store klinge. Men jeg fornemmede faktisk også lidt, da jeg spurgte, om du ville være med, at du var sgu lidt i tvivl. Ja, det var jeg faktisk. Ja. Jeg tror, jeg synes, at uanset hvad, så kan det være sygt svært at snakke om sådan døden, men det er måske også endnu sværere at snakke om sig selv. Og især snakke om sig selv, hvor man ved, at det kommer til at sådan tage en plads. Eller jeg tror bare, jeg tænkte virkelig meget over, hvorfor skal jeg tage den her plads og den her tid? Altså sådan, det er jo et radioprogram, som bliver sendt, og det er alligevel en time langt. Det er ret lang tid, som jeg så bare lige på en eller anden måde ville bede andre mennesker om at lytte til mig. Og sådan, jeg skulle lige finde ud af, om jeg var klar til at bede andre mennesker om at lytte til mig i så lang tid. Men... man skal også gøre ting, man synes er lidt scary nogle gange, så det vil jeg gerne. Så det er sådan, vi endte her i dag alligevel. Du siger selv, 12-talspigen Ida kunne du ikke undertrykke, så du sidder altså med en notesbog foran dig. Jeg elsker, når folk er velforberedte, så jeg tænker, det nok skal blive godt her den næste lille times tid, hvor jeg skal lære dig endnu bedre at kende, så jeg kan skrive din nekrolog. Albine, kan du lige ridse en... tidslinje op over dit liv, bare så vi har en eller anden form for idé om, hvordan du endte her foran mig i dag på Nørrebro. Ja, helt klart. Jeg bliver født den 28. februar 2001 med en brækket arm. Nå. Ja. Så er du ligesom ankommet? Så var jeg ligesom ankommet på sådan en helt voldsom måde. Og jeg voksede op på Stævns. Og der har jeg faktisk boet i det samme lille orange hus hele mit liv, indtil jeg flyttede til København som 19-årig. Og så har jeg gået i folkeskole på Stævns også. Jeg har gået i tre forskellige skoler. Den ene, jeg skiftede i 7. klasse, men jeg nåede ikke at gå så længe i 8. klasse, fordi jeg gik ikke rigtig i 8. klasse. Jeg var bare hjemme. Og hvad hedder det, så gik jeg på en tredje skole i 9. som var rigtig god for mig. Det var en virkelig dejlig klasse, jeg havde. Og så startede jeg i gymnasiet lige bagefter, fordi jeg tror ikke, jeg lige sådan fattede, at man kunne andet. Det føler jeg faktisk, at jeg kender mange, der lidt har haft den oplevelse, at man bare starter i gymnasiet, fordi man er sådan... Er det ikke det, man skal? Nej, det er det, man gør. Ja. Så det gjorde jeg. Og det var en vild god ting for mig faktisk at starte i gymnasiet, fordi at jeg tror, jeg havde lidt glemt, at jeg var sådan kreativ, da jeg gik i skole. I sådan, jeg tror, der var jeg bare... Der havde jeg en fornemmelse af, at det, jeg skulle være, det var, at jeg skulle være klog. Men så da jeg startede i gymnasiet, så jeg ligesom for første gang sådan nogle typer, der var vildt flippet. Og jeg var sådan her, what? Kan man være sådan? Og det var virkelig, virkelig godt for mig. Så jeg startede i musikklassen og begyndte at spille musik og skrive musik og sådan noget. Og så efter gymnasiet, der tog jeg direkte på højskole i et halvt år. Og så flyttede jeg til København, også bare sådan lige direkte efter, hvor jeg arbejdede i børnehaver. Det er klassikerne, ja. Når man lige får flyttet til København. Der er sgu altid nogen, der skal have en tilkaldet kar. Mig? Jeg er bare helt præcis ligesom de andre piger. og altså, det nød jeg virkelig. Og oplevede egentlig, at det var jeg okay dygtig til. Jeg nød virkelig, virkelig også at være sammen med børn, og sådan få lov til at deltage i deres verden, som er sådan en verden, man godt kan lidt glemme, når man er 20 år gammel, og bare sådan er sådan helt egocentreret i sit lille liv, at der er bare sådan vildt mange børn, der løber rundt og har de her store fantasier, og sådan hvad der betyder noget for dem. Det er virkelig spændende. Men jeg tror også, jeg kunne mærke, at jeg skulle læse. Så det begyndte jeg at gøre. Så jeg startede på religionsvidenskab sidste sommer. Jeg går på tredje semester nu. Og det er jeg glad for. Så langt, så godt. Allerede her kan jeg godt høre, at der ligesom har været mange vendepunkter, man kan tage fat i. Men nu beder jeg dig om at vælge et enkelt et øjeblik, der har været definerende for dig. Ja. Jeg tror, at... Jeg tror, at noget, der måske vil være helt definerende for mig... Nu skifter jeg fast lige mening om, hvad det er, jeg vil sige. Jeg tror, at jeg vil gerne fortælle om en veninde, jeg mødte i gymnasiet, som jeg ikke har snakket med i mange år nu. Men det tror jeg virkelig var vendepunktet. Fordi hun var bare så... fri eller sådan spændende. Jeg kan huske, jeg mødte hende sådan i Køge, og først har jeg ligesom kigget på hende fra afstand. Og prøv lige hun... at sætte scenen. Altså, husker du første gang, du ser hende? Sådan lidt kærlighed ved første blik næsten. Ej, det har nok været på gymnasiet. Altså, jeg kan huske, hvordan hun så ud. Hun ville altid have sådan nogle sådan vildt lange nederdele på, og så kunne hun godt finde på at have bare sådan en løs t-shirt, eller måske en top, og så havde hun sådan noget sådan lidt fransk Amelie-agtigt kort krøllet hår, som var brunt. Og sådan, så havde hun aldrig make-up på. Og det ved jeg bare virkelig mærke i dengang, fordi jeg gik med make-up og følte, at det blev jeg nødt til for at se sådan pæn ud. Jeg tror, det betød meget for mig, at andre syntes, jeg var pæn. Men hun gjorde ikke, og jeg synes, hun var den smukkeste i verden. Så havde hun en kæreste, som også var sådan lidt i den samme stemning. Altså sådan gik... han kunne godt finde på at bare gå på bare fødder på gymnasiet. Okay. Og altså, i min sådan 16-årige hjerne, der var det bare mind-blowing. Det synes jeg bare var det vildeste, at de kunne det. Vi har allerede brugt begrebet 12-talspigen, ikke? Altså, ja. Måske er det også det her med, at det føles på mig, som om at du måske i virkeligheden, ligesom jeg også tit har gjort det, ligesom har følt den her formel for, hvordan man er forventet at skulle være som ung kvinde, som ung menneske, alle de her ting, lave lektierne, have makeup på, gå direkte i gym, det er det, folk siger, man skal. Og så er det lidt som om, du sådan åbenbarer dig, at der er en anden måde at være på, eller at man ikke nødvendigvis bare behøver. Ja, ja, men jeg tror, altså, det er ikke fordi, jeg ikke havde været min egen, og altså mine forældre er jo også bare de største flipper, jeg kender, men jeg tror bare, det der med at komme til et gymnasium, der var nogen, der var jævnaldrende med mig, som bare, de var også bare sådan vildt kreative begge to, og ville skrive sange sammen, og spille dem på gymnasiet. Jeg synes, det var så smukt, og jeg blev ligesom venner med dem, og nød bare ligesom, det var nok især hende, jeg var sådan, jeg var nød hendes selskab vildt meget. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvordan at hun havde sådan købt en pakke cigaretter, og så sagde, ej, jeg er også kommet til at købe den her pakke cigaretter, det skal man jo heller ikke gøre. Men jeg så bare så meget op til hende, eller sådan, jeg synes bare, det var vildt fedt, at hun havde købt en pakke cigaretter. Selvom, altså dengang, så synes jeg godt nok, det var forbudt. Ja. Det måtte man ikke, men sådan, fordi hun gjorde det, så var det bare vildt fedt. Ja, jeg tror i hvert fald, det var ligesom definerende for mig i, at det åbnede altså et spørgsmål, eller sådan, så kunne man lige pludselig være på en helt anden måde, og det lærte jeg bare så meget af, og jeg kan stadig finde sådan spor af hende i mig. Hvad er et spor i dig fra hende? Jeg tror meget den måde, jeg taler på, at nogle gange så kan jeg ligesom tale i en bestemt rytme, hvor jeg ved bare sådan, det er hende. Det er hende, der taler ud af min mund lige nu. Fordi at jeg holder den måde, hun taler på. Nu vi skal tale om eftermæle, Albine, har du gjort dig nogle tanker om, hvad der er vigtigt for dig at blive husket for? Ja. Må jeg lige finde noget frem, faktisk? Ja, på min telefon. Ja, selvfølgelig. Ja, okay. Ja, jeg har tænkt over det. Og jeg tror sådan, det er jo ikke fordi, at jeg har opnået så meget endnu. Så der er ikke sådan, jeg kan ikke ligesom blive husket for den gang, at jeg bare samlet sindssygt mange penge ind til Red Barnet, fordi det har jeg gjort. Jeg har sådan en anden følelse af, at mit liv går meget langsomt, og det skal det. At sådan, jeg er helt i den spæde begyndelse lige nu, og det er et rart sted at være. Det er et sted, hvor der er plads til at være meget sådan inde i sin egen verden, som jeg holder af at begive mig i. Men jeg tror, hvis jeg skulle huskes for noget, så ville jeg huskes for sådan jeg vil gerne huske så de mennesker, jeg føler har set mig klare. Så jeg har taget et digt med, min mor har skrevet til mig. Okay. En gang for det er 4 år gammelt, som hun har skrevet til mig, hvor at jeg bare har siddet op på mit værelse, tror jeg, og så har jeg siddet og spillet guitar eller klaver og bare ikke sådan svaret på virkeligheden, hvor hun har bare sådan virkelig bedt mig om at komme og tage mit vasketøj ud og hænge det op. Og det har jeg ikke gjort. Men så skrev hun et digt til mig, som jeg gerne vil læse op, hvis du synes, det passer. Endelig, endelig. Hun spiller på sit grønne instrument. Spiller rødder som toner ind i alle hjørner og ind i mit hjerte. Og der gror mos på hendes vasketøj. I en smuk og skrøbelig boble af musik vokser alle veje. Og lige meget med nem idé, bibliotek, tal, IKEA og dyb frost. Nu er nu, og vasketøjet må vente. I Musses skov finder hun sine egne veje, der løber og finder vej som vand. Wow. Jeg sidder og tænker, hvordan skal jeg kunne skrive en nekrolog, der skal kunne opfange dig bedre på en eller anden måde? Hvad er det i det digt, som du føler, du kan genkende dig selv så meget i? Du siger, hun ser dig klart. Ja, jeg tror sådan, at det nok er det der modsætningsforhold mellem, hun skriver sådan, nem idé af dybfrost og IKEA. Jeg tror måske det der med biblioteket handlede om, at jeg altid har haft vildt mange biblioteksbøder, og ikke rigtig kan stå til ansvar for dem, fordi at, ja, jeg nok har en tendens til lidt at falde ind i min egen sådan krogede veje, inden i mit eget sind, og i mine bøger. Jeg har altid været sådan vildt optaget af at læse. Og det, altså det der med at sådan han nemmest ved at leve inde i tanken, inde i bogen, inde i den der tilbagetrykkethed for verden. Og altså sådan, at alt bare ligesom bliver nødt til at stå stille, og så går der bare mos ovenpå det. Det synes jeg bare fangede mig vildt godt, og også på en, altså en meget poetisk måde, som jo også er en måde, man gerne vil ses på, ikke? Som jeg bare synes er virkelig rar. Og så er det min mor, der har skrevet det. Og det synes jeg er rart. Fordi at hun har født mig med en brækket arm, ikke? Så hun har set det hele. Ja. Ja, det er en kærlighedserklæring, ikke? Ja. Vi går videre. Som du selv siger, altså nej, okay, du har måske ikke noget at få samlet flere hundredtusind kroner ind til Red Barnet, og du har heller ikke lige sørget for, at der ikke er krig i verden længere, Albine, men et eller andet må du vel have en milepæl, som du kan sidde og være stolt af, hvis du skulle sidde på dit dødsleje nu? Ja, det synes jeg godt nok er et vildt svært spørgsmål. Har du svært ved at tillade dig selv at være stolt? Du sagde også tidligere det her med, at har du overhovedet fortjent at tage den plads, det tager, den tid, det tager at være med i det her program? Ja, jeg tror helt klart, det er svært ved at finde noget at være stolt af. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide mig selv, men jeg tror, jeg tænker sådan, at mit liv føles lille. Men jeg tror, hvis jeg skulle tænke på noget, så skulle det nok måske være en sang, jeg har skrevet. Som jeg skrev mange sange på et tidspunkt, og altså det var ligesom et sted, jeg bare sådan havde vildt meget adgang til, og måske ikke har så meget mere, men det er okay. Og så har jeg, hvad hedder det, nogle gange altså været i situationer, hvor jeg kunne få lov til at spille dem til koncert, og jeg tænker måske konkret på en gang i gymnasiet, hvor at jeg ligesom vi holdt sådan noget bandcafé, tror jeg vi kaldte det, eller akustisk aften var det nok nærmere, hvor man bare kunne komme og både læse sine digte op, men også altså spille noget musik. Så havde jeg sagt, okay, det gør jeg, og så havde jeg fået lov til at sidde der ved flylet, så jeg spillede to sange, som jeg selv havde skrevet, og den ene handlede om at give slip på andre mennesker, og den anden handlede om mit hus og min familie. Og jeg tror sådan den der oplevelse af at skrive noget, som var mit, og som jeg havde ligesom hævet ordene ud af verden og gjort dem til en ting, som ikke bare var en ting for mig, men også en ting for andre mennesker. Altså sådan den der følelse af, at jeg kunne spille min musik, og den betød noget for nogle andre at høre. I det her tilfælde har det nok været mest min familie, men måske også min musiklærer, som ligesom så, at jeg faktisk havde gjort et eller andet, i stedet for bare at spille Johnny Deluxe i musikteam. Det var meget sådan noget, vi gjorde i gymnasiet. Johnny Deluxe er alle? Ja. Okay. Dårligt. Men det her var ligesom dit eget? Ja. Og også et tidspunkt, hvor du turde indtage den scene, ikke? Altså at tage den plads og sige, nu skal I høre noget, som jeg faktisk synes er værd at lægge øre til. Ja, det tror jeg virkelig. Og jeg tror sådan, jeg har det med nogle af de ting, jeg har skrevet, ligesom som om, at altså en eller anden form for sådan tilfredshed, at det er noget, jeg godt kan dele med andre mennesker. Jeg har aldrig haft lyst til at være sådan professionel. Ikke at det nødvendigvis har været en mulighed, men at det er aldrig en ambition, jeg har haft, men jeg har altid virkelig, virkelig nyt at dele det med sådan de nære mennesker, fordi det er også dem, jeg kan høre, at det betyder noget for. Eller sådan, at de synes om det, og jeg synes om det, og så kan vi dele det her sådan lidt intime sammen. Albine, jeg kan jo høre tydeligt på dig, at du er sådan en. Sådan en, siger jeg, som om det er en type, det ved jeg ikke, men du reflekterer meget, og ikke bare over selve oplevelsen, men måske også begreberne i oplevelsen, og sådan, hvordan har du det med lykke? Stort spørgsmål. Jeg tror, jeg har det med lykke sådan, at det nok ikke er min grundfølelse, men jeg tror heller ikke, at jeg søger sådan den der helt ekstatiske lykke, egentlig. På engelsk kan man jo for eksempel ikke sige lykke. Der kan man kun sige happy eller happiness. Og sådan, det er måske lidt det, jeg ligger i begrebet. Og det tror jeg bare sådan, det er sådan en følelse, men sådan, lykke tror jeg også godt kan betyde sådan en tilfredshed med, hvad man gør. Hvad med content? Ja. På engelsk, ikke? Altså, hvad kan man sige? Ja, fuld på en eller anden måde. Ja. Tilfredshed. Ja. Sådan tror jeg gerne, jeg vil have det. Sådan tror jeg også, jeg har det. Altså, ikke hele tiden, men nogle gange. Kan du komme i tanke om et øjeblik, du har følt denne her foretrukne form for lykke? Sådan tilfredshed. Ja. Ja, altså jeg tænker på den her sommer, hvordan jeg tror generelt, at det sidste sådan år har virkelig været et godt år for mig. Min gode ven holdt en fest ude i hans kolonihave, som han bor i. Og vi havde ligesom fundet på, jeg kan faktisk ikke huske, om det var mig, men jeg havde måske lidt lyst til at sige, at det var mig, der havde fundet på det. At alle skulle have hvidt tøj på, når vi kom til den her fest. Okay, fuld sådan 2000 white sensation-agtigt. Nej, jeg tror mere, det var sådan en... vi holdt en Sankt Hans fest. Og Sankt Hans er min yndlingshøjtid. Fordi den fejring af lyset, det synes jeg er virkelig smukt. Det var måske mere sådan en... fejre lyset-agtigt, vi har hvidt tøj på. Lidt mindre sådan... bagvendt cap og skjorteflipperne op. Ja, og selv brune. Ja, ja. Og så, men altså, det endte måske faktisk med at se sådan lidt mere, har du set midsommerfilmen? Ja, det er også lidt, den, jeg sidder og tænker på, ikke? Så lidt kultagtigt ud. Ja. Men det var måske også en del af det sjove ved det, at det skulle se sådan lidt creepy ud. Og så var det bare sådan en fest, hvor der bare var sådan mine bedste venner, mange af mine bedste venner var der. Og min kæreste var der, og vi var lige blevet kærester, så det var også sådan helt sådan en ting, man kunne være meget høj på. Og så bare sådan en masse virkelig unge, virkelig smukke, virkelig glade mennesker, som bare sådan spiste middag sammen, og var sådan ude at bade, fordi det er lige ved vandet, og lavede bål, og det var på et tidspunkt, hvor at vi var gået ned for at bade, og så var der sådan en virkelig stor pind, som min ven der, han ville virkelig gerne have med hjem, sådan, så de kunne altså, hugge den i stykker og bruge den til brænde om vinteren. Og så fik de ligesom sådan hele festen til at tage den der store pind, og så bære den tilbage til kolonihavehuset, som bare så syret ud. Helt kuldagtigt, ja. Som du siger, på den ene måde, men på den anden side tænker jeg også, at det går meget godt i spænd på en eller anden måde, i hvad jeg har alligevel kunne høre dig fremhæve af. Altså det her med, vi løfter i flok, ikke? Er de sammen om det? Ja. På en eller anden måde, en helhed igen, ikke? At I kunne altså ikke have været to om det, det skulle virkelig være alle, men alle gør ligesom også med på den her præmis om at hjælpe hinanden. Ja, og jeg tror bare sådan, det var bare sådan en, måske lidt en kulmination af mange ting, der var gode der. At det var bare sådan, mine virkelig gode venner, som jeg føler mig så heldig over at have. Og også bare sådan en ungdom, der fik lov til at holde en fest. På en virkelig fin måde. På sådan en måde, der ikke handlede om, at man skulle være vildt fuld. Eller være vildt opføre sig på en eller anden skør måde. Eller sådan, nogen skulle ud og score nogen. Det var bare sådan meget lykkeligt at bare sådan nyde hinandens selskab. Og det, man skabte sammen. Der er som om, der er lidt lighedstegn mellem din lykkefølelse her og sådan en taknemmelighedsfølelse. Ja, det tror jeg også, jeg forbinder meget med hinanden her. Vi skal jo også repræsentere den anden side ja. Af sagen. Nu har vi fejret lyset. Jeg synes også, at vi skal dvæle om ikke andet bare lidt ved mørket. Mm. Fortæl ligeledes som et øjeblik, du har følt sorg. Ja. Det kunne måske manifestere sig i en anden sommer, jeg havde haft, som er nogle år siden, hvor jeg var blevet student. Og jeg var virkelig glad for at være student. Jeg synes ikke kun gymnasiet havde været mega lækkert, jeg synes det havde været vildt svært. Og det var en virkelig dejlig sommer, som jeg havde sammen med mine venner, hvor vi bare sådan festede og blev meget sådan ærlige med hinanden om, hvor meget man holdt af hinanden, og hvor meget man havde lyst til at holde fast. Men samtidig, så var mine forældre ret syge, og det kan jeg godt synes er lidt svært at snakke om, men måske også vigtigt, så jeg vil gerne prøve. Mm. Begge dine forældre simpelthen? Ja, ja. Og det synes jeg virkelig var hårdt, men jeg tror, jeg undertrykte meget, fordi at jeg også var blevet student og skulle være glad. Og jeg har også en lille søster, som er yngre end mig, jo, min lille søster, som jeg tror, altså det har jo været endnu hårdere for hende, fordi jo yngre du er, og jo mindre dine forældre kan, jo værre bliver det, ikke? Så jeg havde også ligesom behov for på en eller anden måde at være en person over for hende. Og så tror jeg, at da jeg ligesom på et tidspunkt forlader det her og tager på højskole, så har jeg det stadig med. Altså, at der var noget, der var virkelig svært, og der var ligesom nogen, jeg elskede, som havde meget ondt, men også som jeg ikke kunne redde eller være der for, fordi jeg er deres barn, eller sådan, hvad gør man? Det er virkelig svært at finde ud af, hvad man gør. Jeg føler mig sådan meget passiv og handlingslammet. Og så tror jeg bare, at det ligesom endte med, at på den ene side, så var jeg på højskole, og det var jo bare, altså man har det jo fornemt, når man er på højskole. Man vågner, så er der nogen, der har lavet brunch til en, og så bagefter, så skal man sådan tage stilling til, at man har lyst til at synge fællessang, eller ligge og nusse. Ja. Det er jo virkelig nemt, men jeg havde det bare ikke nemt, fordi der var alt den her sådan skyldfølelse og sådan sorg over, at mine forældre ikke havde det godt og sådan noget, som jeg bare ikke sådan, jeg kunne slet ikke, på det tidspunkt kunne jeg slet ikke sige det højt, jeg havde ingen ord for det, og det var virkelig, virkelig svært. Og jeg tror også, det, sådan, det følger med mig kontinuerligt, det der med, at sådan følelsen af ikke at kunne redde dem eller redde alle andre for den sags skyld, synes jeg godt kan være sådan ulykkelig. Måske det er lidt en af de sorger, som der er mange lag af sorg, ikke? Og der er mange ja. Nuancer af sorg, og nogle af dem kan man næsten sådan godt forstå, at sådan, ja, prøv lige at omformulere det. Altså, det er som om, hvis du når langt nok ned i lagene af sorg, så på et eller andet tidspunkt, så bliver den, så kan man ikke engang romantisere den. Ja. Altså sådan, okay, jeg kan godt føle en form for sorg, som gør mig produktiv i forhold til, nu får jeg helt lyst til at lave kunst. Mm. Altså nu kan jeg skrive en sang om det her, eller jeg kan finde noget smukt at sige om det, ikke? Mm. Men så er der også en form for sorg, hvor man bare, den er uproduktiv. Ja. Og ikke at noget skal være produktivt, men det der med, jeg kan ikke engang bruge det til at synes, at et citat lige pludselig rammer perfekt. Altså det er bare, ja. Det er meningsløst. Ja, jeg tror virkelig også, at det er sådan, det er nok den mest uplacerbare sorg, jeg har følt i mit liv, fordi det var ikke ligesom sådan en, du ved, jeg var 13 og virkelig deprimeret engang, og så kunne jeg gå på Tumblr og kigge på sort-hvide billeder. Så det var slet ikke det, det var bare sådan, jeg tror, jeg har engang beskrevet det for min lillesøster eller sådan noget, som sådan noget, der var virkelig grimt, som hele tiden lå i min øjenkrog, som jeg bare ikke kiggede på. Jeg kiggede ikke til siden, jeg stirrede meget stift lige ud, sådan, så jeg kunne undgå at kigge på det der, som bare var sådan helt grumt og forkert, og som jeg slet ikke kunne tåle. Ja, lige præcis. Og så tænker jeg da især, at sådan, at nogle gange så er det også i kontrasten, at man ser noget vildt klart, ikke? Og også, at der måske har været den her forventning om, nu skal du på højskole. Hvis du ikke synes, det er fedt, så det er også, altså, så det lidt, ja, den her skyldfølelse, ikke? Men på den anden side, hvad nu, hvis man rent faktisk i få øjeblikke også synes, det er fedt? Så kan man også få skyldfølelse, ikke? Altså de her to, der er ligesom en meget klar forventning til, hvordan du skal have det på det tidspunkt i dit liv, og det ligger måske ret langt væk fra, hvordan du har det, ikke? Jamen, jeg kunne slet ikke tage stilling til det. Jeg blev sådan helt, det var ligesom ikke virkeligt for mig, og der var på et tidspunkt, hvor min far skulle opereres. Jeg tog bare ikke hjem, fordi jeg kunne ikke ligesom sådan forstå, at det var virkeligt, tror jeg. Jeg tror, hvis jeg stod nu, og det skete, så ville jeg være sådan, selvfølgelig, tage hjem fra højskole, det skal du gøre, sådan, se det i øjnene, være til stede. Men det var ikke en, altså, det var ikke en mulighed, jeg kunne ikke sådan, jeg kunne bare ikke vende mig hen imod det. Det giver jo også god mening. Mm. Det er jo aldrig, ja. Nogle gange er der bare nogle faktumer, nogle virkeligheder, der er så, altså, ja, at man næsten slipper afsted med at lyve over for sig selv, ikke? Ja, ja. Men kun næsten. Jeg holder lige øje med tiden her. Er du så sådan en, der går og fortryder ting? Altså, hvis du skulle ligge på dit dødsleje i dag, er der så noget, du ville kommentere over, eller ønske du ikke havde gjort, eller ønske du kunne gøre? Når du siger kommentere, så kommer jeg til at tænke på sådan, at det skulle være noget sygt pinligt. Ja. Men jeg tror generelt er min attitude nok, at jeg ikke fortryder så meget. Jeg er nok en ret skæbne tro person på en eller anden måde. Sådan, alt sker af en grundagtigt. Som måske også er sådan en meget privilegeret måde at have det på, når man altså har nok, ikke? Så sker alt virkelig af en grund. Men jeg tror, hvis jeg skulle tænke på noget, så kommer jeg til at tænke på, sådan, hvordan jeg havde det på et tidspunkt, hvor at jeg var flyttet i lejlighed der efter højskolen sammen med nogle venner. Og så var der en, der ligesom støttede til, fordi vi havde et værelse mere. Og han og jeg, vi blev ret gode venner. Men måske lidt for gode venner, fordi jeg tror ret hurtigt, at jeg godt kunne mærke, at han godt kunne lide mig. Eller sådan. Og det var okay og i orden. Og sådan, det skulle jeg ikke lige være en del af. Men altså, alle følelser er jo okay. Og hvis det kunne fungere, så kunne det godt fungere. Altså hvis I kunne være venner, samtidig med at han var vild med dig, så kunne du også godt gå med på. Ja, på det tror jeg på en eller anden måde godt, jeg kunne have plads til. Men det, altså, det har nok også været sådan lidt en naiv indgangsvinkel. Jeg tror bare, jeg havde virkelig lyst til, at alting skulle være okay og fungere. Ja. Men det gjorde det jo ikke. Og ligesom hen af, måske da vi har boet sammen i 8 måneder-agtigt, så kommer han ligesom til at fortælle mig, sådan, at han er forelsket i mig. Og jeg tror igen, at min umiddelbare reaktion sådan her, jeg tror faktisk, det der skete, det var, at jeg var sådan her, okay, jeg går lige ud og laver en kop te. Og så gik jeg lige ud i køkkenet og lavede en kop te, fordi vi sad inde på mit værelse. Og så sad jeg nede på køkkengulvet og var sådan her, ja, okay, det kan vi godt. Sådan lige called myself og gik ind med den her kop te, og så var jeg sådan, det er fint, det finder vi ud af. Men det kunne vi jo ikke finde ud af, fordi vi boede sammen. Og det endte jo med, at altså sådan, at han på en eller anden måde fik lov til at sætte nogle regler for, hvordan jeg skulle opføre mig, for at jeg ikke skulle sove ham. Og hvilke regler kunne det være? Det var jo ikke, altså, det var jo ikke, fordi han var sådan her, det må du ikke, men han ville jo, og det er jo meget ærligt sagt, sige, jeg ville ikke kunne bære, hvis du havde nogen med hjem i lejligheden. Altså, det ville jeg ikke kunne bære. Og det forstår jeg jo godt, han ikke kunne bære. Men jeg tror, at retrospektivt, det jeg nok fortryder, det er, at jeg ikke sagde, okay, hvis du ikke kan bære det, så går det ikke, at du bor her. Altså, så skal vi ikke bo sammen, fordi sådan kan jeg jo ikke leve. Sådan kan du heller ikke leve, at du skal gå og være forelsket i en, du bor med. Og jeg tror, hvis jeg havde sat den grænse tidligere, så havde det nok været mere konstruktivt. Men altså, jeg havde jo lyst til at favne hele verden og sige, det kan jeg jo, det kan jeg jo bare, altså, så kan jeg jo bare lade være med at have nogen med hjem. Men det kan man jo ikke rigtigt. Altså, man kan ikke bare stoppe med at sådan, hvis man møder nogen, der er søde, at man, så kan man jo ikke bare sige sådan, nå, men jeg har altså den her roomie, og så det kan vi ikke. Nej, det er ikke engang, fordi du kan sige, jeg har faktisk en kæreste. Nej, har faktisk en, som jeg ikke søger noget seriøst med, men som jeg ved, det vil såre ham. Ja. Og sådan. Altså, det er måske et lidt for disproportionelt stort hensynstagen. Ja, ja, og jeg tror bare sådan, der er mange, mange ting der, hvor at jeg tror, jeg kunne have ageret rationelt. Eller sådan, jeg kunne have ageret mere rationelt, og det havde været godt, hvis jeg havde gjort det. Men det kunne jeg ikke, fordi det var ikke det, der skete. Og jeg tror også, jeg vil sige sådan, det endte jo på en måde. Og den måde, det endte på, gjorde også, at så kom jeg måske tæt op med nogle af mine andre venner. Fordi så boede jeg sammen med, altså, no, vi var fem, der boede sammen. Og jeg tror også, den der sorg, jeg ligesom oplevede ved at være i den situation, og det endte med, at vi faktisk blev lidt uvenner, og han flyttede ud. Den også gjorde, at jeg så kom tættere med nogle af mine andre roomies. Mm. Og det har været vildt betydningsfuldt for mig, fordi de er bare mine gode venner. Ja, og så kan du jo også sidde her og allerede have lært den lektie, ikke? Ja. Og så kan man jo håbe på at også regne med, at en anden gang, der er man måske lidt bedre i stand til at sætte grænsen, ikke? Ja, helt klart. Det vil ikke, det vil ikke føles færdigt at være færdig nu. Det tror jeg. Altså, jeg tror ikke, at det er farligt at sådan forlade den her verden, som man kender den. Men jeg tror, at jeg synes, vi fortjener tid alle sammen. Mange år. Nu tager jeg i hvert fald en smule tid til mig selv og skriver din nekrolog. Ja. Hvordan den kunne lyde, ikke? Ja. Hvis vi kører tankeeksperimentet helt derud. Og så talte vi igen. Ja, den er slut. Med gamer headsetet, men lige ved mikrofonen op en gang. Ja, så. Okay, Albine, nu siger du, vi skal til den vildeste del af det. Er du nervøs? Har du tænkt meget over det her med eftermæle og nekrolog? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det, nej. Men det er et blik på mig. Og det synes jeg godt kan være sådan lidt nervepirrende. Altså, fordi en ting er, hvad man ville tænke om mig, hvis jeg var død. Så ved jeg ikke, om det ville være noget sådan, om det ville være min business. Mm. Men altså, jeg er her jo lige nu. Mm. Så synes jeg stadig, det er lidt min business, for andre mennesker at tænke om mig. Ja. Så må vi jo se, om du synes, du er blevet set lige så klart, som du gjorde din mor i det digte, ja, ikke? Jeg havde sådan lyst til bare, skulle jeg bare copy-paste det, og så vende om, og så der reveal, og så bliver man måske lidt skuffet, men det er også sådan, du godt kunne tænke dig at blive husket, men nu får du min udlægning. Okay, det glæder jeg mig til. Har du lyst til selv at læse den op, eller skal jeg gøre det? Ja, det kan jeg godt, ja. Ja, ved du ikke det? Jo. Cool. Den er helt lang, jo. Det glæder jeg mig til. Ja. Okay. Ja. Jeg, Albine, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i et orange kærlighedshjem på Stævns og søgte senere mod storbyen. som jeg godt kunne komme til at sige i en lidt henslængt bemærkning, nåede mit liv på mange måder at ligne alle andres. Jeg arbejdede i børnehaver i mit sabbatår, tog en STX ligesom alle andre. På den måde var jeg ydmyg omkring mit lille eksistens i mit lille liv. Men på andre måder levede jeg også et liv, der nåede at være storslået på de mindste måder og ekstraordinært på de helt ordinære måder. Et levet liv med et navn, der aldrig kunne findes på madkasser. Et levet liv med eventyrlyst og åbensindighed. Det modigste, man kan gøre i en verden, der er konstrueret til at få dig til at føle, at du altid har travlt, er at tage sig sin tid. Det er som om, at der er mere af den, når man ikke skynder den væk. Derfor var jeg den modigste i verden. Jeg tog mig min tid, og nød den allermest, når den var gjort længere af at læse bøger, at indgå i samtaler eller synge musik. Jeg tog min tid til at tænke over den sandeste formulering af mine følelser, når jeg talte. Jeg var ikke bange for at være stillestående så længe, at der ville vokse mos på mig. Jeg gav mig hen til nuet. Fremtiden kunne vente. Jeg var et afrundet og komplekst menneske, som de fleste af os jo er. Der var stadig levn af en fortids mig, der tog på gymnasiet, fordi alle andre gjorde det, der gik med make-up, fordi det var forventet, og som var blevet narret til at tro, at der var mere værdi i at være klog end at være kreativ. Derfor mødte jeg altid op grundigt velforberedt med noter til alle spørgsmål. Men jeg var også særligt i mine senere år blevet god til at give slip. At bevare roen, selvom nattens sidste tog var kørt for mig på en udlandsk lille togstation. At ændre mit svar i sidste øjeblik til et andet end det, jeg havde forberedt. Jeg fejrede lyset, men kendte også til mørket. Efter et sygdomsforløb med mine forældre var jeg så plaget af en hjemløs sorg, der var svær for mig at placere, men alligevel havde slået lejr inde i mit hjerte. Det var en sorg, der var så dyb, at jeg ikke kunne skrive eller synge mig ud af den. Den var meningsløs. Men alligevel troede jeg ukueligt på skæbnen. Jeg kunne ikke lade være med mine romantiske og optimistiske tendenser. Jeg troede på at skabe smukke ting. Jeg kunne pynte verden med at gøre den smukkere. Jeg troede på kærligheden og venligheden og valgte den til. Jeg søgte sandheden, men ikke på en konfronterende, ubehagelig måde, som folk tit gør i konflikter. Jeg søgte altid svar med en nysgerrighed og blidhed. Jeg troede på sommeraftener og fællesskabet og på at løfte i flok. Jeg troede på den cykliske fortælling, og af jord var jeg kommet, og af jord er jeg der blevet. Det er meget fint. Du skriver virkelig godt. Tak. Hvad er den mest tydelige følelse eller tanke i din krop lige nu? Jeg er lidt lettet, tror jeg, på en eller anden måde. Fordi, hvordan? Jamen, jeg tror, det har fyldt meget for mig, på en eller anden måde, altså at skulle hen til det her sted og tale med dig, fordi at jeg tror, jeg var på en eller anden måde bange for at læse, at jeg ikke havde gjort noget. Mm. Altså, fordi det har jeg jo ikke. Og det tror jeg for det meste, jeg har det okay med, men det var ligesom om, at pludselig så gjorde det mig faktisk lidt noget. Altså, fordi hvis jeg nu døde i dag, jamen, altså, hvad var det så, jeg efterladt? Men der kan man sige, at det handler jo også vildt meget om, hvilken målestok bruger man? Altså hvilken måleenhed, næsten helt matematikagtigt, ikke? Ja. Altså hvis vi måler i, hvor mange penge du har doneret til velgørenhed. Okay, den er måske på 0 eller 25 kroner i ny og næ, ikke? Ja. Altså, men hvis man måler det i grin, eller oplevelser, eller følelser af taknemmelighed, så er den jo lige pludselig, står der meget mere på din konto. Ja, jeg tror, at ligesom, at det føles som om, når jeg læser det her, at det vil være okay. Altså sådan, hvis det var det her, jeg efterlod, fordi at jeg var der, og jeg var levende, og jeg var et menneske. Og det måske også bare er nok i virkeligheden. Og så lige nu sidder vi jo på mit værelse, og jeg sådan sidder og kigger lidt rundt, og jeg tror sådan, her var jeg jo, og og dine planter, ja, de er også et bevis på, at du har været her, og du har vandet dem, og ja, at du ville have, dit sengetøj var gult, ikke? Ja, altså sådan, der er ligesom det her sted, som står, som jeg ville efterlade på en eller anden måde, så ville der nok komme nogen og fjerne mine møbler på et tidspunkt, men altså det er ikke tomt. Det er ikke bare sådan, jeg ville forsvinde, og så ville der ikke være noget fint, der havde været. Det tror jeg, der ville være. Men der er jo også mange unge mennesker, som har skrevet film, eller været klimaaktivister, eller bare gjort vildt mange store, gode ting. Det tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at blive bedre til, men hvordan gør man det? Det er svært. Ja. Så på en eller anden måde måske både en lettelse af at ligesom få præsenteret, eller sådan, ja, at se en version af et spejlbillede af sig selv, ja, og sit liv, og så en lettelse over faktisk godt at kunne lide det, man ser. Ja, virkelig det, tror jeg. Jeg var måske lidt bange for ikke at sådan kunne være tilfreds med det. Mm. Men det tror jeg, jeg er. Men måske også på en, altså, på en rar måde, måske kan det også virke motiverende på dig, at sådan, jeg vil gerne gøre endnu mere. Men det kommer måske ikke fra et sted af, jeg har gjort en skid, nu må jeg hellere indhente det, men mere, der har været så smukt et liv, jeg vil gerne nå at gøre det endnu smukkere. Ja, jeg tror, jeg tænker på, sådan, hvad man skylder verden. Og måske man bare skylder verden og forsøger at være lykkelig og altså sådan gøre sit bedste. Det tror jeg måske, at det er også lidt det, jeg tænker, når jeg kigger på det her, at jeg har gjort mit bedste. Mm. Men hvis man kan mere, er det også godt. Jeg tror bare, at det er nok. Ja, det er jo ikke fordi, at man valgte at blive født. Det skete ligesom bare. Og den dag, man blev født, så skyldte man ikke verden noget. Og nu skylder man den måske lidt mere. Det bygger sig nok over tid. Men jeg tror, det er nok ikke. Det behøves måske ikke at være mere end bare at redde sig selv. Det synes jeg er et godt sted at ende vores samtale i dag, Albine, men af hjertet tak for at have den med mig, og for at ture have den her samtale, og ture kigge en virkelighed i øjnene, man ikke ved, om man nødvendigvis kan lide, hvordan det ser ud, men heldigt, at du kan det. Ja. Derfor får du også en 7-9-13 med, så den kan fortsætte. Tak. Ja. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.